Тым часам на бацькаўшчыне зноў лілася братняя кроў. Вітаўт сышоў у магілу, і разгарэлася змаганне за віленскі пасад паміж князямі Свідрыгайлам і Жыгімонтам Кейстутавічам. Полацкая зямля прызнала гаспадаром прыхільнага да праваслаўных Свідрыгайлу. Сюды яны прыехаў збіраць сілы. Князя пагубіла жорсткасць. Распраўляючыся з Жыгімонтавымі прыхільнікамі, ён спаліў на камені пад віцебскім замкам самога праваслаўнага мітрапаліта Герасіма. Дарваць гэтага палачане і віцябляне не маглі. Іх мячы адмаўляліся служыць такому гаспадару, і Свідрыгайлу непазбежна спасцігла доля ўцекача. Вялікі князь Жыгімонт Кейстутавіч, які вечна азіраўся на Польшчу, таксама прынёс продкам мала радасці. Вестку пра яго забойства Полацк сустрэў з палёгкаю. Князя звялі са свету ў стылі той эпохі. У Трокі, цяперашні Тракай, дзе жыў гаспадар дзяржавы, прыйшоў абоз 300 вазоў, на кожным з якіх хавалася ў сені 5 воінаў. Жыгімонт, зачыніўшыся, маліўся ў замкавай капліцы. Па замку хадзіў князя ўлюбёнец мядзведзь, які падказаў змоўшчыкам, што рабіць. Адзін з іх пачаў драпаць па дзвярах паз ногцямі. Князь палічыў, што да яго просяцца касалапы, і павярнуў у замку ключ, пускаючы ў капліцу сваю смерць. Княства спыніла націск тэўтонскіх рыцараў, але сутыкнулася з не менш небяспечным ворагам на ўсходзе. Вызваленне татарскага ярма, гэтай найвялікшай трагедыі расейскага народу, было толькі знешнім. Замест забытых дэмакратычных вечавых традыцыяў, Масковія ўспадчыла дзяржаўную пабудову Арды і, па сутнасці, зрабілася яе адлюстраваннем. Тут мы бачым і жорсткае адзінаўладдзе, і сляпую падначаленасць халопаў государевых, і чынгісханаўскую ідэю ўлады над усім светам. Два Рима пала, а Масква трэці есць, а чацвёртаму не быці. Усходні сусед абвішчаў сябе спадкаемцам апошняга ісціна хрысціянскага царства – Візантыі, а значыцца, выратавальнікам хрысціянаў ад усіх паганых і раскольнікаў. Маскоўскія князі старанна падтрымлівалі байкі пра сваё паходжанне ад імператара Аўгуста. Свецкія і духовныя ўлады не цярпелі ніякае іншадумства, душачы усякую свабодную незалежную думку. У татараў пазычылі і арганізацыю войска, і тактыку выпаленай чужой зямлі, і вайну неўменнем, а колькасцю, і нялюдскія расправы з насельніцтвам сумежных дзяржаваў. Са старажытных часоў усходнія славяне мелі тры асноўныя дзяржаўныя і народаўтваральныя цэнтры – Кіеў, Полацк і Новгарад. Некаторыя даследчыкі гавораць нават пра самастойны новгарадскі этнас. Цяпер на паўночным усходзе ўзнік чацверты цэнтр, што ўвасобіўся ў маскоўскай дзяржаве, якая з неверагоднай жорсткасцю знішчыць Новгародскую рэспубліку, дзе захоўваліся дэмакратычныя вечавыя традыцыі. Ужо напрыканцы 15-го стагоддзя Масква заявіла аб прэтэнзіях на Беларусь і Украіну, крывадушна называючы іх ісконі рускімі. Падставаю для вайны магло стаць усё, што заўгодна. Напрыклад, нежаданне літоўскіх гаспадароў называць маскоўскіх князёў царамі. Полачына, як усходні рубеж вялікага княства, не раз прымала на сябе першыя ўдары. Войны сталі амаль бесперапыннымі. Яны вяліся ў 1492, 1494, 1500, 1503, 1507, 1508, 1512, 1522 годах. У 1502 годзе усходнія суседзі спустошылі і спалілі ўсе вёскі паміж Віцебскам і Полацкам. Князь Васіль Шуйскі аддаў горад агню ў 1513. Наступны раз варожае войска з'явілася пад полацкімі сценамі праз 2 гады. У траўні 1518 палачане зноў частавалі няпрошаных гасцей кіпячай смалой варам. Замак ворагам узяць не ўдалося, але места гарэла, жанчыны галасілі над забітымі, а мужчыны давалі прысягу адпомсціць і ўспаміналі, як білі прыхаднем у верасні 1514 году пад Воршай. Там нашае войска здабыло адну з самых бліскучых перамогаў у сярэднявечнай ваеннай гісторыі. 35 тысяч продкаў на рэчцы Крапіўні ўшчэнт разбілі 80-тысячнае маскоўскае воінства Васіля III, што меў прыслоўе «Пакуль конь мой хадзіць будзе і меч секчы, не дам спакою Літве». Князь быў Хвалько – захапіўся старажытны беларускі Смаленск, ён загадаў ваяводам войскі літоўскія і польскія з каралём да Масквы як быдла пугамі прыгнаць. Каля Воршы выйшла іначай. Беларуская конніца 5 вёрст угнала і высікала асалелых ад страху заваёўнікаў. Целы забітых загацілі крапіўну, і рачулка выйшла з берагоў. Загінула 40 тысяч непрыяцельскіх ратнікаў. У палон трапілі 10 ваяводаў. Гэтую бітву можна ўбачыць на жывапісным палатне невядомага мастака 16 стагоддзя ў Нацыянальным музеі ў Варшаве. На дзідах беларускіх воінаў бел-чырвона-белыя сцяжкі. У гонар перамогі былі пабудаваныя храмы Святой Тройцы і Святого Міколы, што і цяпер стаяць на вуліцы Дзіджоі ў Вільні. А выйграў бітву пад Воршай гетман Канстантын Астроскі, праслаўлены палкаводзец Вялікага княства, які перамагаў у 60 сечах. Ён жа, па сутнасці, спыніў набегі татараў. Раней яны даходзілі нават да Полоцку, які ў 1508 годзе спалілі. Разам з татарскай конніцай палілі полацкія прадмесці і ўмацаванні ў 1519 маскоўскія ваяводы Гадунов, Ялецкі і Захекін. У выніку такіх дзеянняў расла варожасць да агрэсіўных усходніх князёў-дэспатаў. Нашы продкі пачыналі сумнівацца, ці сапраўды там жывуць іх аднаверцы, праваслаўныя хрысціяне. Збудаваўшы сваім коштам віленскую траецкую царкву, пераможца Васіля III загадаў зрабіць у ёй такі надпіс. У лета 5014-е церкав сю созда Канстантын Астроскі, гетман Вялікага княжаства Літовскага, в памяць пабеды пад Оршаю над врагом і супастатам веры хрысціянская праваслаўная князем Масковскім. У сваёй історыі государства расійскага Карамзін пісаў, што войскі Вялікага княства яшчэ ніколі не атрымлівалі такой славутай перамогі над расіянамі. Пра бітву на Крапіўні ведала ўся Еўропа. Яе вывучалі як прыклад бліскучых пераможных дзеянняў малалікай арміі супроць значна большай збройнай сілы праціўніка. Гетмана Астроскага называлі другім Ганібалам ці Сцыпіёнам, а яго ваяроў часта параўноўвалі з мужнымі воінамі антычнай Македоніі. Каб выстаяць на мяжы дзяржавы, Полацк мусіў увесь час клапаціцца пра надзейнасць абароны. У 1517 годзе гарадскія ўмацаванні асабіста аглядаў вялікі князь літоўскі Згімонт Казімірович. Сцяной з вежамі былі абведзеныя не толькі верхні замак і запалоцце, але і неўмацаваны раней вялікі пасад. Высокага госця вадзіў па месце трэці па ліку полацкі ваявода Пятро Гаштольд. Двума першымі былі Станіслаў Глябовіч і Альбрэхт Гаштольд. Чацвертым – Пятро Станіславович Кішка, пятым – Ян Юр'євіч Глябовіч. Пасля яго на ваяводства заступіў Станіслаў Давойна, якому лёс рыхтаваў сустрэчу з войскам Івана Грознага.